Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ramazan-ı Şerif'in faziletlerinden, bereketlerinden, rahmetlerinden, nurlarından, mağfiretlerinden yararlanmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günler çok azalmıştır. Bu mübarek gün, işte 21. gecenin günü, 21. günü bitiriyoruz. Ve biz de size Ramazan-ı Şerif'le ilgili, faziletlerle ilgili bazı hususlarda, beyanlarda bulunmak istiyoruz. Hadis-i şeriflerden, rivayetlerden size Ramazan-ı Şerif'in ne büyük bir ay olduğu ve bundan ne kadar istifade etmemiz gerektiği ve çıkmadan şurada az bir şey kaldı, çıkmadan evvel işte telafi etmek, tedarik etmek, artık hele ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı boyunca, yani Ramazan-ı Şerif farz edildikten sonraki hayatını kastediyorum tabi. Ramazan-ı Şerif Medine döneminde farz kılınmıştır. Hayatı boyunca dediğim, yani vefatına kadarki dönemde itikafta geçirdiği, Mescid-i Nebevi'den çıkmadığı, Kadir Gecesi'ni aradığı, ibadetlerini çoğalttığı, hiçbir gecede, hiçbir günde ibadet etmediği kadar ibadeti fazlalaştırdığı, zaten hayatı ibadetle geçiyordu ama tabii bu son 10 gecelerde, 10 günlerdeki faziletleri elde etmek için sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar ibadete haris idi, ne kadar zikre düşkün idi, ne kadar namaza, zaten kurratu aynı fissalâ, gözümün nuru namaz, gözümün aydınlığı namaza konuldu. Ve cu'ilet kurratu aynı fissalâ. Yani bir insan en fazla neyine kıymet verir? Gözünün aydınlığına kıymet verir. Yani gözün ışığı ne demek? Gözün görmesi ne demek? İnsan görmediğini bir farz ettiği vakitte bütün dünyan karardı. Hiçbir şeyden bir şey anlamazsın yani. Hiçbir zevk alamayacak hale gelirsin. Görme nimeti kadar büyük nimet var mı? İşte benim diyor, bedenimde vücudun şeyi, yönetim noktası baş. Beyin başta, işte efendim bütün kulak başta, ağız başta, göz başta, hepsi başta. Fakat bunların içerisinde de en mühim senecek, en çok önemsenecek şey nedir? Gözün nurudur yani. Gözün aydınlığı, gözün ışığıdır. İşte bu namaza konmuştur diyor. Ben namazda, benim için namaz diyor, gözümün görmesi kadar önemlidir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Daha da fazla önemlidir. Onun için bugünlerin önemi, faziletleri ve ihyası bakımından efendim bazı faziletler size zikredeceğim. Bazı salih amellere de teşvik edeceğim. Evvela 21. gün olması hasebiyle, yani 3. ona girdik. Bugünlerin zikri nedir? Ya mu'tikar rikab. 100 kere bu zikri okuyoruz. Bu son 9 gün işte kaldı, 29 çektiğine göre. Efendim bu 9 günün tamamında ya mu'tikar rikab, ey boyunları cehennemden azat eden Allah demektir. Çünkü buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, vahir uidkum minen nar, sonu cehennemden azattır. Bu mevsim cehennemden azat olma ve beraat alma mevsimidir. İnşallah ilk bölümde rahmete nail olmuşuzdur. İnşallah ikinci bölümde mağfirete nail olmuşuzdur. Yani günahların affına. Şimdi 3. bölümde de cehennemden beraatımızı almamız nasip olsun. Bunun için biraz gayret lazımdır. Yani zikri artırmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en fazla zikrini bu mübarek günlerde yapar. En fazla namazını bu mübarek gecelerde kılardı. Onun için mutlaka efendim ibadetlerinizi artırın. Ya mu'tikar rikab, yani ey boyunları cehennemden azat eden ismi şerifiyle, efendim sıfatı şerifesiyle. Bunlar Mevlamızın sıfatlarındandır. Mevlamızın sonsuz sıfatları var. Yani efal sıfatları yani. Efal sıfatlarında daire geniştir. Çünkü bütün işleri yapan odur. Bütün işleri yaradan odur. Onun için her birinden bir isim alır. Yani isim denmez de ona. Özel isim manasına denmez de. Alem gibi değil. Sıfat alır. Anladın mı? Boyunları cehennemden azat eden. Bak aldı bir sıfat. İşte, İşte günahları mağfiret eden, işte sağlık veren işte. Ama şimdi biz sana verdiklerini toplasak senin üzerinde ve yaptığı işlemler bakımından binlerce milyonlarca sıfatı çıkar. Sırf sana yaptıkları. Bu kadar mahlukata yaptıkları var. Efali ilahiye yani. Mevla'nın fiilleri. Dolu. Şimdi biz ondan hangi fiilinin tecellisini isteyeceğiz? Boyunlarımızı cehennemden azat etme fiilinin. Fiilini bizim hakkımızda işletmesini isteyeceğiz. Yani tecelli ettirmesi. Bu zikrin anlamı budur. En az 100 kere. Estağfirullah demek lazım 100 kere. Sübhanallah ve hamdi okumak lazım 100 kere. La ilahe illallah. Tabii tarikat dersin yoksa en az 100 kere. Tarikat dersi olansa da 5000 kere demesi gerekiyor. 5000 kere. İşte en azından 100 kere bir kelime-i tevhid zikri. Olsa şehadeti çok yapın, istiğfarı çok yapın, cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Derginin 89. sayfasının başında o dördü bir arada. Yani dört emir bir arada bir zikirle işlenebiliyor. O da büyük bir kolaylık oluyor. Artık ezberlediniz herhalde, artık Ramazan'ın sonuna geliyor. Efendim, bu vazifeleri artırmak lazım. Çünkü bir mevsimdir. Mevsiminde çoğu gitti, azı kaldı. Büyük karlar dağıtılıyor, saçılıyor. Büyük bereketler yağdırılıyor. Şimdi bu arada bir insan efendim mahrum olmaması lazım. Gaflet etmemesi lazım. Hadi 10 gün 20 gün ne ettin ettin yine gaflet ettin. Teravihleri kaytardın kaçırdın. 5 vakit namazı aman ona hiç müsaade ve müsamaha yok. Onu konuşmak bile istemiyorum. Bir vakit namazı kaçmasını ağzıma almak istemiyorum yani. Bizi dinleyenlerden bir kişi de böyle bir durumu olmuştur diye düşünmek bile istemiyorum yani. Onu hiç konuşmuyorum. Ama belki teravihlerde kaytardınız, kaçırdınız, bir şeyler ettiniz, misafirliğe gittiniz, yok misafir geldi falan. Lüzumsuz lüzumsuz bahaneler neyse olmuşsa. Şimdi bu son 10 gecelerde, hele dün gece 21. gece hem tek geceydi. Ya bu son gecelerde kaçıranlar aklını kaçırsın daha iyi. Gitsin tımarhaneye yatsın yani. Aklını kaçırsın daha iyi. Ya bu senede 10 tane gece bu ya. Ve leyalini aşır. 10 gecelere yemin ederim ayet-i kerimesindeki bir manaya göre yani. Bir manası da Ramazan'ın son 10 gecesine yemin ederim diye tefsir eden müfessirler de vardır. Mevla'nın yemin ettiği gecelerdendir. Her halükarda Allah'ın kasem ettiği, tazim ettiği, değer verdiği gecelerdendir. Ona zaten şüphe yok. Her halükarda. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cami-i şeriften çıkmadığı geceler sadece bu geceler yani. Senenin içerisinde kainatın efendisi kadar ibadete düşkün, onun kadar zamanını iyi kullanan, onun kadar faziletleri bilen kimse olamaz. Peki o hangi gecelerde camide yattı? Sadece bu 10 gecede. Buradan sen anlasana ki bunlardan büyük gece yok da. İtikaf bile anlatıyor bu işi yani. Çünkü neden? Hiçbir şey kaçırmayayım. Yani işte eve gidersin gelirsin yine arada bir laf olur, bir söz olur, o bir şey der, bu bir şey. Hep camide durmuş ki hiç zikirden gaflet etmeyeyim. Ne mutlu itikaf yapabilen kardeşlerimize cami şeriflerde. Bunların sayısı çok azdır. Belki de azaldıkça da azalıyordur yani. Artıyor mu azalıyor mu onda şeyini bilmiyorum. Belki Diyanet müsaade alınıyor ya Diyanet'ten. Bilmiyorum izin veriyorlar mı? Biraz veriyorlar gibi de duydum son zamanlarda yani. Bir ara vermediler 28 Şubat sürecinde falan. Bir ara verilmiyordu camilerde. Sünnet-i müekkede çok kuvvetli sünnet yani terk ettiriliyordu. İmam müezzin ne yapsın? O da memur yani. Müftülük izin vermezse imam müezzin veremez ki. Ondan sonra mesuliyetli değiş. Adam itikafa diye kalın bir gider saati çalar. Ondan sonra halıyı çalar yani. Bu da mesuliyetli bir iş. İmam müezzin de nasıl girsin o işin altına? Hasılı şimdi verildiğine dair haber alıyorum ama inşallah artar. İnşallah teşvik edilir. Diyanet mesela böyle bir hutbe okutabilirdi. Geçen cuma hutbesinde bu konu hiç geçmedi. Hiç geçmedi yani. Halbuki geçen cuma okunacaktı ki artık yani dün girilmeliydi yani akşam ezanından evvel dün girilmeliydi. Mesela ancak cuma hutbesinde bu. Veyahut bir hafta evvelinden hazırlık için. Hadi bir hafta evvel okunabilir. Ne kadar sahih hadis-i şerifler var. Ne kadar kuvvetli sünnet. Sünnet-i müekkede. Mahallede bir kişi girse hepsinin adına o sünneti kurtarmış oluyor. Bir de müekkede bir de kifaye. Kifaye yani. Ne demek? Birinin yapmasıyla öbüründen düşmüş oluyor. Mesela bir mahallede ki camide hiç kimse itikafa girmedi. O kuvvetli sünnet. Teravih gibi sünnet. Yani teravih nasıl kuvvetli sünnet? İtikaf öyle bir şey. Sen şimdi bir kişi iki kişi kurtardı bütün mahallenin namusunu, şeyini, şerefini. Ama şimdi hiç kimse girmeyince bir mahallede, ne bir mahallesi ya? Bir ilçede belki de bazı ilçeler var, bir tane giren yoktur. İlçede yoktur yani. Ne kadar şey. Acınacak bir durum sünnetlerin terk edilmesi bakımından, öldürülmesi bakımından. Şimdi hiç kimse girmeyince ne oldu? Bütün mahalleli veya bütün ilçeli hepsi o sünneti terk etmiş oldu. İki kişiye halbuki deselerdi ki biz sizin iftarlığınızı, sahurunuzu getiririz. Siz camiden çıkmayın, ibadet edin. Hani adamın belki çoluğu çocuğu yok getirecek. Hani evinde yemeği olur da adam çıkamıyor. Birisi de ona iftarlık, sahurluk getirmezse o da çıkamazsa, geleni de olmazsa bu sünnet efendim terk edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalınacak. Onun için birisi dese ki, evvelce vardı böyle adamlar. Oho, biz Rize'de, pazarda, Tütüncüler Köyü'nde o vakit 79'da 80'de bir itikaf. Bir keresinde de Hurşit Efendi vardı, Allah rahmet eylesin. O da itikafta vardı. Yahu köyde Rize'de belki de itikafa giren yok ilde. Biz pazarın 12 kilometre dağ köyünde 40 kişi mi 50 kişi mi itikafa girdik. Şu bolluğa bak ya, medresenin bereketi. Ya bir yemek geliyordu köylüden. Samimi söylüyorum, ondan mı şeker hastası olduk o da belli değil. Yani mahfile giremiyorduk. Dolu mahfil vardı, büyük bir mahfil vardı, üst kata mahfil deniyor. Mahfile bir geliyorduk, tepsiden, börekten, baklavadan. Köylü Rize baklavaları da çok hoş olur. Böyle bakıyorduk, lan nereye ayağımızı basacağız? Tepsilere basmayalım diye zor yürüyorduk. Millet böyle ikram. Oranın milleti çok ikramcıdır. Hocalara şeyler çok ikram ederler millete ya. Müslümanlara, halka. Bunları yaşıyorduk yani. Şimdi Tütüncüler Köyü'nde kaç kişi kefa giriyordur acaba? Yani ileriliyor muyuz, geriliyor muyuz? Yani Müslümanlar çok arttı, şu arttı, bu arttı. Cicili bicili başörtülüler çok arttı. Jipli mipli başörtülüler çok arttı. Siz Müslümanlığın artışını onlara mı bağlıyorsunuz? Camide itikaf yapanın sayısı arttı mı? O zaman İslam arttı, ilerledi. Ehl-i sünnet alim yetişti mi? Hatipler arttı mı? Vaizler arttı mı? Ehl-i sünneti konuşanlar arttı mı? Hiç artmadı. 30-40 sene evvelki hocalar kadar ehl-i sünneti anlatan hoca var mı şimdi? Çok azaldı. 3 kişi 5 kişi doğru dürüst konuşan var. Sayıla parmakla sayacak kadar. Geri kalan hepsi bir şey karıştırıyor işin içine. Ehl-i sünneti düzgün anlatmıyor. Taviz veriyor bilmem. Ya da doğru biliyor, doğruyu konuşamıyor. Yani doğru inanmıyor demiyorum. Ama doğruyu konuşmuyor, konuşamıyor. O ne der, bu ne der, Şii ne der, Vehhabi ne der? PKK ne der? Onu bile düşünen hoca var ya. Tabii bu memlekette bu kadar 10-15 vilayet PKK'dan kurtarmak için uğraşıyor devletimiz, hükümetimiz. Bak, ya nice insanlar bunlara terörist diyemiyor, eşkıya diyemiyor. Yani böyle bir zor bir zamandayız. IŞİD'in aleyhine konuşamıyor. Selefiyenin aleyhine konuşamıyor. Durum bu. Onun için esasen ben ilerleme görmüyorum yani. Gerileme görüyorum. İlimde gerileme var. Şuurda gerileme var. Vaaz nasihat gerileme var. Sünnetlere ittibada gerileme var. Nedir? Yani insanlar biraz birbirine yardımcı olmalı. Ve teavenu alel birri ve tekva. Takvada, iyilikte birbirine yardım edin. Yani adam itikafa girecek. Sen de ki iftarlığını ben getiririm, sahurluğunu ben getiririm. İki kişi veya bir adam sahiplense onu. Adamcağız belki çoluk çocuğu ilgilenmiyor onunla. Evinde olsa yemeği var ama kim getirecek? Hanımı nasıl gitsin gelsin sahur vakti, gecenin bir vakti yemek getirsin kadıncağız. Memleketin ortalığı görüyorsunuz. Gece vakti kadın nasıl çıksın gecenin ikisinde? Yani bazı insanların evinde yemeği olur ama getireni olmaz. Ya da gidersin dersin ki ben hacı anneden alırım yemeği getiririm. Onu üstlen bari. Evden yemeği getir adamın. Ya bunları ben mi anlatacağım? Bunu Diyanet teşvik etseydi daha iyi değil miydi? Bir hafta, iki hafta. Yani bütün Türkiye çapında demek istiyorum. Bunun şu kadar fazileti var. Bir gün Allah için itikafa giren, Allah cehennemle arasında üç hendek açar. Her bir hendek gökle yer arasından daha uzak olur. Bu kadar hadis-i şerif var. Yani ne kadar müjdeler var. Ondan sonra yetmedi mi sana sünnet-i müekkede olması? En kuvvetli sünnet olması. Sonra kim 10 gün itikaf yaparsa kâne lehu ke'ecri hacceteyni ve umrateyni. Öyle hatırlıyorum yani. Yakında bakamadım. İki hac, iki umre sevabı var. 10 gün itikafta. İki tane makbul hac. Hac çok zor yani. Ama 18-19 senede gidemiyorum. Gözüm de kesmiyor. Çok çağırıyorlar ama gidemem yani. Gözüm kesmiyor. Hastayım da. Hac kolay bir şey midir yani? Gidenler bilirler. Ya sen iki tane makbul hac. İki tane umre. Bizim gibiler artık umre bile zorlaştı. Bir umreye gittik 3 ay. Nefesimizi alamadık. Bir hasta oldum. Kalkamadım 3 ay. Gözüm korktu. Yani zor işler bunlar. Kolay işler değilse gençsiniz, sağlıklısınız, size kolay gibi gelebilir. İnsanların çoğu iki hac, iki umre nerede yapacak bir daha kalan ömründe? Ya bak sen 10 gün itikaf, camide oturuyorsun, Kur'an'ı mukabeleni okuyorsun, mukabele dinliyorsun, namazlarını kılıyorsun. İşte bir de gıybet, dedikodu, iftira yapmazsan, bizim millet camide de durmuyor ki arkadaşlar. Camide de durdur. Bizim millet Kabe'de de durmaz. Ben onun için Kabe'de giderim, hep böyle Türklerin olmadığı yerlere giderim. Bakarım Arap, Acem, Yemen falan, onların arasına giderim. Çünkü iki Türk oldum orada, dır dır dır dır dır dır. Ya bütün Arap'ı, Acem'i, Malezi, Endonezyalısı, bütün dünya orada. Bir tane yan yana konuşanını göremezsin. 70 küsur millet var orada. Kimse yanındakine muhatap olmaz. Ya muhatap, muhatap diyorsunuz, o da çok yanlış bir şey, ona da uyuz oluyorum. Muhatap olmaz. Ondan sonra ya tesbih çeker, ya Kabe'ye bakar, ya Kur'an okur, ya uyur. Neyse uysun. Bizimkiler nasıldırdır? Öndekine yetişir, arkadakine yetişir. Köyde şu olmuş, İstanbul'da bu olmuş, şurada bu olmuş. Şu şöyle yapmış, bu böyle gitmiş. Siyasetten, ticaretten. Her şeyi konuşuyorlar Kabe'de ya. Nefret ediyorum ya. Böyle bakıyorum, bizimkilerin yoğunlukta olmadığı yere gidiyorum. Çünkü diyorum ki olsa, Araplar da bir şey konuşsa, Arapların da ne dediğini anlıyorum. O da beni rahatsız eder, dünya konuşsalar. Ama konuşmuyor insanlar. Gidin bakın. Bir cırtlık, bir cıvıklık var ki bizde yani. Ciddiyet bırakmamışlar ki millette. İbadet ciddiyeti diye bir şey yok. Adam cuma hutbesinde telefonu açıyor ya. Cuma hutbesinde telefonla cevap veriyor adam ya. Geliyorum diyor, müşteriyi tut diyor, bilmem ne diyor. Yani böyle bir durumdayız. İnsanlar ikaz edilmiyor. Şimdi hutbelerde imamlar dua yapıyor, bütün millet amin diye bağırıyor. Hepsinin hutbesi gitti. Cuması gitti. Efendi Hazretleri'nin ömrü hayatı hutbede bunu demekle geçti. Ya burada benim dua etme hakkım var derdi. Ve %100 dua kabul hakkımız var. Hutbe saati kabul saatidir. Bak şimdi ben bir dua edeceğim, sizin yüzünden edemiyorum derdi. Amin demeyeceksiniz. Kalbinizden geçireceksiniz. Dilinizden amin demeyeceksiniz derdi. Ben derim, ben konuşma hakkım var, hatibim derdi. Ya her hafta bunu söylemekten Efendi Hazretleri. Orası Fatih'in çarşamba göbeği tabii. Her haftada değişik cemaat geliyordu demek ki. Çoğu işte anlardı belki. İsmaila'dakilerin de hepsi bir şey anlıyor değil yani tabii ki. İsmaila'da diye adam hepsi alim mi şimdi? Efendi Hazretleri bir dua derdi. Yine amin diyen çıkardı. Bir sinirlenirdi yine. Ulan yine ulan demezdi de neyse. Yine amin dediniz, görüyor musun derdi. Her hafta efendi bu işte. Artık dedi ki dua etmiyorum. Böyle dua derdi. Ondan sonra kelimeleri çevirmeye başladı. İşte Mevla'dan niyaz ederiz. Veya işte Rabbim böyle yapsın falan, yani böyle şey duaları yapmazdı yani. Affeyle demezdi mesela. Amin hemen patlatıyorlar. Ya hutbeniz bozuldu. Şimdi Diyanet otomatiğe bağlamış. İmamların eline müftülükler yazıda dua vermişler. Bir tane de imam da önceden amin kalbinizden diyeceksiniz diyen de yok. Amin demeyene yan bakıyorlar. Niye amin demiyorsun diye. Ve bütün milleti hutbesi gitti. Bu hafta yine bizim geldi işte. Karlıtepe'deydik. Müftü hutbe okudu. Amin. Bütün millet. Ya desene ki mübarek adam amin demeyin. Dedikten sonra da demiyor. Bari bir de haftaya lazım. Yani bir de haftada burada amin denecek dua lazım. Şaşırttık kaldık. Ben zaten hiç dua etmem hutbede. Hiç. Yani senelerce okuduk biz de hutbe. Hiç dua etmem. Şu adamın cuması gidiyor ya. Ömür dualardan haberleri yok zaten. Barakallahu lene. Allah'ım mağfir lene haramına. Milletimiz anlıyor. Türkçe dua hiç etmemek lazım. Çünkü bunlar amin demeden duramaz. Millette şuur yok. Bunları ben mi tanzim edeceğim ya? Bu kadar heyetleriniz var. Bu kadar kurullarınız var. Kurumlarınız var. Vakıflarınız var. Kuruluşlarınız var. Yüz binlerce personeliniz var. Türkiye'de kaç? Dört bakanlığa eşit bütçeniz var. Dört bakanlıktan fazla bütçeniz var. Ya mübarek oturun da bu milletin din imanı nasıl kurtulur? Ehli sünnet nasıl kurtulur? Efendim bu millete iman nasıl anlatılır? Cuması bozulmaması için ne anlatılır? İtikaf sünneti müekkede nasıl canlandırılır? La havle ve la kuvvete illa billah. Merak etmeyin, bana Diyanet İşleri Başkanlığı teklif etseniz asla kabul etmem. Öyle bir şeyim yok ya. Seçimle de gelsem kabul etmem. Bana ne, işim mi bitti? Ama ben akıl vermekle mükellefim. Madem aklım biraz var, bana yetiyor, biraz da artıyor herhalde. Ben de sana anlatacağım arkadaş yani. Sen de dinleyeceksin. Yanlış söylüyorsam yanlış söylüyorsun diyeceksin. Delil getireceksin. Doğru söylüyorsam buradan bir fikir alalım, istifade edelim diyeceksin. İslam budur ya. İslam budur. Sen benden alim olabilirsin, kültürlü olabilirsin. Yüksek makam mevki sahibi olabilirsin. Elde olan peyde olmaz. Bana da bu akıllar verilmiş. Ne yapalım şimdi? Doğru konuşmayacağız mı? İşte itikaf teşvik edilse, insanlar işte böyle sistemlendirilse, bir cami diye bir şey. Cami, cemaat, yani imam, müezzin, memura dönmüş. İmam cemaatini, mahallenin bütün cemaatini bilendir ya. Kimin hasta olduğunu, kimin usta olduğunu bilendir. İmam demek, kim o sene itikafa girecek bilendir. İtikafa giremeyen insanları demek hasta olmuş, gidip ziyaret edendir, arayandır, sorandır. Bu kadar cami imamları vazifesini yapsa bu memleket bu hale gelir mi? Bu kadar uyuşturucu olur mu? Bu kadar terörist olur mu? Bu kadar eşkıya olur mu? Memleket adım atsan eşkıya terörist oldu. Vatan haini doldu, uyuşturucu doldu, mafya doldu. Bu nereye gidiyoruz? Cami sen gelirse cemaat kıldırırım. Gelirse cemaat kıldırırım olur mu? Millete bir şey anlat da, bir itikaf anlat, bir fazilet anlat, bir Ramazan anlat, bir sevap anlat. Çoğu yer zaten bağlamış merkezi sisteme zaten. İmam vaaz da etmiyor hiç. Eski imamlar bir şeyler hazırlardı kitaplardan. Bizim genç merkezi sistem yokken. Şimdi nasıl olsa bir camiden yapılıyor. Öbür imamlar hiçbiri bir ayet bir hadis bile kitaba bakmıyor. Çünkü adam diyor ki zaten merkezi sistem. Ben de zaten inata iner kulü vallahi kıldırıyorum diyor. Böyle mi olması lazım ya? İnsanları teşvik etsene. İmamları müezzinleri teşvik etsene. Herkes iki hadis okuyacak her namazdan sonra, ikinden sonra veya öyle. Her gün Ramazan ya, şimdi gelenlere iki hadis okuyun. Günün önemine binaen gecenin faziletini anlatın. İşte, teraviden bir fazilet söyleyin. Var mı bunlar arkadaşlar? Yok. Ben de gidiyorum camilere hoş. Durumu görüyorum. Bu iyiye gitmez. Koca bir itikaf sünneti. Çok geçiştirilmiş bir durumda. Hiç yani ben İşte bizim şeylerden, belki cemaatlerden, bilenlerden, bizim anlattıklarımızdan, işte Efendi Hazretleri cemaatinden vesaire, bazı tarikat mensuplarından, çok en derin adirattan ya. İller, ilçeler, camiler, bomboş. Yazık değil mi, koca sünneti müekkede terk etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç terk etmediği için sünneti müekkede oldu. Mesela ikindinin evvelki sünneti, sünneti gayri müekkede. Bazen ara sıra kılmadığı olurdu ikindinin ilk sünnetini. Onun için gayri müekkede oluyor. Ama mesela öğlenin ilk sünneti müekkede. Ne demek? Hiç terk etmemiş. Öğlenin son sünneti müekkede. Sabahın sünneti, zaten son sünneti yok. Sabahın sünneti akedül müekkedat. Müekketlerin en kuvvetlisi. Yolculukta bile terk etmemiş mesela. Akşamın son sünneti müekkede. Yatsının ilk sünneti gayri müekked. Ara sıra terk etmiş. Yatsının son sünneti müekkede. Hiç terk etmemiş. Anladın mı? İtikaf müekkede. Ne demek? Hiç terk etmemiş. Teravih müekkede ne demek? Hiç terk etmemiş. Müekkedelerde ne var? Müekkedelerde azap yok ama gayri müekkedelerde sevabı kaçırırsın. Azap da yok, azar da yok. Müekkedelerde azap yok. Çünkü vacip değil, farz değil. Azap yok ama azar var. Azar itap demek. Azar ne demek? Ey benim kulum, sen nasıl bunu terk ettin? Evliyaullah ulemamız buyuruyorlar ki Mevla bir kuluna sen bunu niye yaptın diyeceğine diyor beni cehenneme atsın kaç sene yaksın tercih ederim. Yeter ki Allah'ımın azarını işitmeyeyim diyor yani. Çünkü Mevla'nın azarı diyor azaptan beter yakar diyor. İnsan perişan olur çünkü. Yüce Mevla sana azar ediyor ya. Hitap ediyor sana, azar hitabı. Onun için ha müekkedelerinde kifaye meselesi. Şimdi teravihin kifayesi yok. Teravide efendim hepimiz kılacağız. Ama işte itikafta bir kifayelik var. Bu bir kolaylıktır. Nedir kifayelik? İşte bir mahalledeki camide birkaç kişi kalsa, bir kişi kalsa mahalleliği kurtarıyor azardan. Ya bu ne demektir? Mahalleli ona yardımcı da olsun. Bir kişiyi aralarından ayarlasınlar. Bu 10 günlüğü konuşuyorum. Öyle bir gecelik değil. Öyle herkes bir gecelik, bir 3 saatlik kalıyor. Onu demiyoruz bu. Bu 10 gecelik, 10 günlük olanı konuşuyoruz müekkede. Öyle 1 saatlik, 2 saatlik de olur. Sevabı alırsın ama o sünneti müekkede yerine gelmez. Sünneti müekkede işte 20'nin günü güneş batmadan girilendir. Ondan sonra da bayram gecesi güneş battıktan sonra çıkılandır. Müekkede budur. Güneş batmadan, güneş batmadan girecek. 20'nin akşamı batmadan girecek. Ondan sonra da 29 çekiyorsa 29, 30 çekiyorsa 30. Onda da güneş battıktan sonra bitiyor. Çünkü o gece artık Ramazan'dan değil. Şevval'in gecesi. Bayramın gecesi, Şevval'in gecesi. Bayrama geçiyor, o zaman çıkabilir. Ama ha iftarını evde de yapabilir o gece. Çünkü güneş battı ya, akşamı kılar çıkar. Yatsıya yine cemaate döner. O gece teravih yok zaten. Cemaati kaçırmasın. Ayrı dava. Sünnet-i müekkede budur. E şimdi bunların efendim fıkıhlarda çok uzun yerleri var. Bizim Ramazan-ı Şerif kitabımızda izah var. Orada malumat var. Ne kadar faydalı bir hadis-i şerifler var, faziletler var, anlatılıyor. İşte buradan esas geleceğim nokta neresi? Bu geceler ne kadar önemli, bu günler ne kadar önemli, bu son 10 gece 10 gün ki Kainatın Efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem vefat edene kadar efendim yani herhalde 8 Ramazan diye hatırlıyorum. Yani Ramazan-ı Şerif Medine dönemi 10 senedir toplam zaten. Medine dönemi ilk bir iki senede Ramazan-ı Şerif'in farz olmasından evvel itikafta olmaz. Çünkü itikaf Ramazan'la beraber başlamıştır. Bu itibarla vefat edene kadar Ramazan-ı Şerif farz edildikten sonra vefat edene kadar hiç terk etmediği bir sünnet. Demek bu geceler, bu günlerde ne büyük bir gece var. O da Kadir gecesidir. Men hurime hayra fekad hurim. Onun hayrından, bereketinden mahrum olan bütün hayırları kaçırmış olur. Onun için bir insan bir senenin bütün karını, hayrını, bereketini kaçırmamak için bu gecelerde, bu günlerde mutlaka efendim dikkat etmeli, gayret etmeli ve böylece efendim mutlaka Kadir gecesine muvafakat etmeli ve onda hayır dualara efendim nail olmalı, hayır dualar yapabilmeli ve kabul saatlerine denk gelebilmeli, meleklerle musafaha edebilmeli. Bunun için sohbetleri kaçırmayın. Sohbetleri çok iyi dinleyin, iftar sahur sohbetlerini birbirinizi haberdar edin. Hangi kelimede hidayatınız var belli değil. Hangi sohbette sizi Kadir gecesine bir hayra, bir salih amele irşad edecek Mevla? Bizim Mevla konuşturuyor. Ben de başka bir şey hesap ediyorum. Hiç ona o konuya giremeden başka bir konudan çıkıyorum. Benim de hesaplı konuşan biri değilim. Çünkü bizi de Mevla konuşturuyor. Herkesi Mevla konuşturuyor ama biz burada size Allah Resulü'nün haberlerini, rivayetlerini, ayetlerini, hadislerini anlatmak için oturduğumuz için bize Mevla Teala size neler duyurtmak istiyorsa onları konuşturuyor. Size neler duyurtmak istiyorsa onları konuşturuyor. Biz de efendim kahvenin köşesinde oturup da dırdır konuşan biri değiliz. Biz de ayetten hadisten konuşan biriyiz. O bakımdan çok nasibiniz var. Allah azami derecede hissenizi azim eylesin. Amin. Bir ara veriyoruz. Birkaç dakika sonra yeniden devam edeceğiz. Önemli birkaç rivayet arz edeceğim inşallah Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi ilk bölümde beyan ettiğimiz üzere gecelerimizin, günlerimizin çok fazileti ve değeri var. Bu itibarla Hazreti Ömer Efendimiz'den rivayet edilen bir hususu beyan edeceğim. Ondan sonra birkaç rivayet daha vaktim el verdikçe inşallah nakletmeye çalışacağım. Buyuruyor ki hadis-i şerifte yani buyruluyor ki اِذَسْتَيْقَظَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَوْمِهِ ف۪ي شَهْرِ رَمَضَانٍ. Bir mümin Ramazan ayında uykusundan uyandığı zaman, yani yatakta da uyanmak oluyor. Yani kalkmak için değil de insan sağa sola dönerken de uyanabiliyor bazı kere. Bir ses oluyor. Geçen gün bir deprem oldu. Yani ben tabii bizim bura kayalıktır falan de diyoruz ama ben hissettim yani. Sonra baktım iki kere olmuş. Bir şey oldum böyle. Allah derim. Benim öyle şeyim var. Panik olduğum zaman hep Allah derim. Ne diyeceğim başka? Ne diyeceğim? Allah'tan başka kimimiz var? Ama uykuda da olsam öyle derim. Uyanık da olsam öyle derim. Ne çıksa başıma Allah derim. Ona ağzım öyle alışmış çocukluğumdan. Allah Allah Allah. Bir de zikir gibi yani böyle. Sade Allah'ta demem. Harbe gidiyormuş gibi yani. Allah Allah Allah. Bizim hanım da uyandı dedi. Ne oluyor ya falan. Dedim deprem oluyor. Dedi sen rüya görmüşsün. Dedim ben o kadar rüyadaki depremden uyanacak kadar bir durumum yok. O zaman ışığı açtı. Abi de bir şeye bak, lambaya bak. Lamba sallanmıyor. Lamba sallanmıyorsa bir şey yok. Yok da şey. Öyle değil işte. Meğer olmuş. Yani hem de iki kere olmuş. Yalova'da açıklarında işte bir 3 nokta bilmem kaç olmuş. Bir de 4.4 olmuş. Bu 4.4'üdür. Dün akşam biz camideydik. Meğer dün akşam da olmuş. Dün akşam 9'da 9 küsurlarda falan Allah'tan camideydik işte. Gitseydik camide gidecektik. Çok iyi yere rastlamışık. Efendim. Tabii şiddeti ufak. 3 falan bir şey ama yani akşam 9'da dedi bana arkadaş dedi. Ben bizim camide fark etmedim yani. Bir gece evvel de dedim size ki bak deprem olabilir dedi. Bir gece evvel. Yani burada efendim Cuma'yı cumartesiye bağlayan gecenin sahurunda geriye dönün kayıtlar meydandan. Ha ben evliya değilim. Keşfim açık değil. Gaybı da bilmem. Ama yani dedim ki gecelerin tabiatında eman yok. Hayyam'ın dediği gibi. Leyse fi tab'il leyalil eman. Gecelerin tabiatında güvence yok. Ne demek güvence yok? Her an her şey olabilir. Sabaha sağ çıkacağından kimse garanti de değil demek. Gecelerin tabiatı, her şeyin bir tabiatı var. Gecenin tabiatında diyor, güvence vermek yoktur diyor. Her zaman tetikte ol diyor yani. Aniden gelebilir. Şu Mevla buyuruyor. Efe eminu mekrallah. Efe eminu en yetiyum be'süna beyatemum naimun. Gece uyurken azabımızın gelmeyeceğini nereden garantilediler? Bu ayettir. Ha, gece geçti o zaman gündüz rahatız artık daha bir şey olmaz. Efe eminu en yetiyum be'süna duhan. Kuşluk vakti oynaşırlarken, çarşıda pazarda ha ha hi hi yaparlarken azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular diyor. Dolayısıyla hiçbir dakikada eman diye bir şey yok yani. Burası dünya. O vaazı oradan yapıyordum. Dünyadan istediğin kadar imkanların geniş olsa da her an her şey olabilir. Bir anda bittin dedim. Yani şey, Marmara depreminde neydi adam? 50 tane 60 tane dairesi olan, apartmanı olan. 60 tane apartmanı olan adam var biliyor musun? 200-300 dairesi olan adam var. Sabaha fakir çıktı. Gölcük bölgesinde. Sabaha sıfır. Ve gidiyordu karavana da sıraya girmişti. Adam katır trilyonluk adam ama aç kalmıştı. Çoluk çocuğu ölmüştü. Adam orada belediyenin veya neyse Müslümanların kurduğu bir kazan kaynattığı kazandan sıraya girmişti dilenci gibi. Bunları yaşadık biz gözümüzle gördük. Onun için sen neyine güveniyorsun yani? Burası dünya. Ona sen ahiretini kazanmaya bak. Her an hazırlıklı ol. Tetikte ol. Ondan sonra bak işte sabahında şimdi insan birden uyuyorken uyanıyor. Ramazan'da uyandığı zaman bazı kere işte ses oluyor. Sesten uyanıyor. Bazı kere deprem oluyor. Bir sallıyor. Depremden uyanıyorsun. Tabii ben dün gece dua ettim. 21. gece Kadir Gecesi olma rivayeti vardı. Cemaatle değil yani biz gece namazını kıldık cemaatle. Dün geceki 4 rekat nafileyi cemaatle kıldık. Ondan sonra bir dua ettim. Onu yani çekimlerle kayıtlarda olmayan bir duadır. Orada onu istedim. Yani ya Rabbi buradan da şuna sevindim. Çünkü 7'den fazla bir deprem olma tehlikesi var. 7'den fazla bir deprem hem de böyle Eminönü'ne şuraya buraya Fatih'e falan 16 kilometre. Yani orada ta Gölcük'te olan buradan ne diyeyim sana Beylikdüzü tarafını yıktı geçirdi. İnsanlar öldü. 1000 kişi küsur da belki de İstanbul'da öldü o depremde. Yüzlerce kişi öldü yani toplam İstanbul civarında 1000 kişi öldü. Şimdi ta oradan buraya böyle oldu. Burasını düşün 16 kilometre Allah muhafaza ne Fatih cami kalır ne yeni cami kalır ne Beyazıt kalır hiçbir şey kalmaz yani. Çünkü o yeni kapı şeye, oralara yeni kapıya, Zeytinburnu'na falan 16 kilometre. Bu çok yakın. Allah muhafaza. Acayip dua etmemiz lazım. Çok yalvarmamız lazım. 14 secdeler yaptık biz o zaman. Yine o zaman deprem olmadan ben 14 secdeler 7 ay evvel. Kaç kere topladım cemaati 14 secde yaptım. Hiç depremin adı da yoktu. O zaman araştıran da yoktu hiç. Birisi görmüştü, keşfi açıktı. Bana söylemişti. Ben onun keşfine itimat ettim. Ondan sonra deprem olunca zaten şaşırdı kaldılar. Millet ondan çok dönüş yaptı. Dediler bu hoca evliyam. Ya ben evliya değilim diyorum sana. Ama Mevla haber gönderiyor. Birisi bir şey görüyor, birisi bir şey görüyor. Ben sizin gibi herkese hurafeci demem ki. Ben Müslümanlara inanırım. Ona göre tedbir alalım. Ne var 14 secde yapsak? Ne var dua etsek? Ne zararımız var? Olmadıysa zaten kârdayız. Ya olursa? Ya biz tedbirli olacağız. Daha ihtiyatlı olacağız. En büyük tedbir duadır. Ben gidip fay hattını, şimdi bütün devletin bütçesi yetmez fay hattını düzeltmeye. Hadi düzeltsin. Bütün bütçeyi versin Amerika'ya. İstediği kadar borçlanalım, Japonya'ya borçlanalım. Gelsin şu fay hattını düzeltsin, kırılmasın bu. Hadi bakalım. Parayla olacak iş mi? Bu Allah'ın kudretine bağlı. Bu da ancak duayla durur diyorum sana da. Bu Ramazan şerifte dualar %100 kabul. Mübarek Kadir gecesi ne aramak üzere aradığımız gecelerdeyiz. Sen bundan nasıl zikretmezsin, dua etmezsin? Ondan sonra efendim birden gelir. Şimdi şeye biraz seviniyorum. Hani böyle 3.3, 4.4, 3 falan. Hem de 3 kere oldu bir günde. Bundan sevindiğim şu. Yani bu ara gazlar çıkarsa o zaman birikme azalıyor. Birikme azalırsa benim ben evvelce duamda şu. Ya Rabbi sen bu gazı ara ara çıkart. Ufak ufak hasarsız. Hasar vermeden millet ara sıra bir uyansına böyle ara bir sallanınca ben derdim ya bir sallantıda bir saf artıyor sabah namazları. Ha, o ufak sarsıntılarla hem kimseye hasar verme, kurban olduğum hem gazı böyle çıkar, birden çıkarıp da bizi yıkma Allah'ım derdim. Böyle dualarım var. Şimdi aynı duayı tekrar edelim. Yani bu az az olması biraz beni sevindiriyor. Çünkü neden? Kimsenin burnu kanamadan inşallah, kimsenin evi ocağının taşı tuğlası dökülmeden inşallah bu gaz birikimi boşalmaya başlar. Çünkü bu birden kırılırsa 7'den fazla olur diyorlar. Yani araştırmacılar bunu konuşuyor. Ben bu şey bilmiyorum. Onun için Allah Teala Hazretlerinden çok yalvaralım, dua edelim. Dünyada evimizi, ocağımızı yıkma. Bizi evsiz, ocaksız bırakma. Biz bu evimizde, ocağımızda ibadet ediyoruz. Namaz kılıyoruz, teheccüd kılıyoruz. Hanımlarımız evde cemaat namazlarını kılıyor. Cemaatsız biz cemaatlere gidiyoruz. Camilerimizde kılıyoruz. Ve böylece evimiz, ocağımız, mahallemiz, camimiz, her şeyimiz senin ibadetin için ya Rabbi. Gayret edeceğiz, millete vaaz edeceğiz, davet edeceğiz. Sohbetleri herkese ulaştıracağız. Herkese mesaj atacağız, telefon edeceğiz. İyiliği emredeceğiz, kötülükten ne edeceğiz. Çünkü yoksa toptan bela gelecek. Milleti haberdar etmezsen sohbet var, ayet var, hadis var. Bu millet cahil kalırsa sizde neme lazım derseniz azap toptanınıza gelecek. Bu kesin. وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللّٰى تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ Sadece içki içen, kumara oynayan, namaz kılmayan, oruç tutmayan, teravih kılmayan azap gelse sadece bunlara gelmez. Ya bunları seyreden, bana ne diyen, neme lazım diyenlere de vuracak diyor. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعَقَابِ Ben hocam mıyım, vaaz edemiyorum. O zaman mesaj atarsın. O zaman telefon açarsın. O zaman dersin ki bak şu kanalda Lale Gül'de iftara bir saat kala, işte gece bir içerek gece sohbet var. Ahiret, cennet, cehennem, dünya neler anlatılıyor? Dinle kardeşim Allah için dersin. O vaazı ona sen yapmış olursun. Milleti mutlaka vaaz edeceksin. Ya vaaz edeceksiniz, ya vaaz edenlere efendim yardım edeceksiniz, destek çıkacaksınız. Milleti o vaazlara delalet edeceksiniz. Vaktini, saatini onlara devamlı bildirip onların da dinlemesini temin edeceksiniz. Radyo var, arabadan da dinleniyor. Her yerde sohbet var ya, şimdi kolaylık oldu. İnternet var. İstediği zaman istediği vaazı açabiliyor. Sen millete niye göstermiyorsun? Niye öğretmiyorsun mübarek adam? Millet uyuşturucu baronları, bütün milleti uyuşturucuya efendim ulaşmışlar yasak olduğu halde. Bu kadar efendim yasak olan kumarlarda bu kadar insanlar gizli gizli toplanıyorlar, kumar oynatıyorlar, oynuyorlar. Herkes bu kadar yasak işte birbirine ulaşıyor, adam buluyor, çevre ediniyor, milleti çoluğu çocuğu zehirliyor. Sen bu serbest alenen bas bas bağırıyoruz. Açıkça konuşuyoruz. Eskiden ne yasaklar gördük biz ya. Radyoda var, dergi var, televizyon var, internetler var. Var oğlu var. Sen bir insana şunu dinle bile demiyorsun. Bu bela gelir yani. Ve ben namaz kılıyorum diye de seni de es geçmez. Çünkü o fitneden korkun ki sadece şirk koşanlara, günah işleyenlere vurmaz diyor. Ya vaaz etmeyenlere de, vaaz edip de insanları o vaazlara ulaştırmayanlara da vuracak diyor Allah. Ve alemu ennallaha şedidul akab. Bilin ki öyle Allah çok merhametlidir falan, bize bir şey yapmaz, namaz kılıyoruz demeyin. Bilin ki Allah azabı da çok şiddetlidir aynı zamanda. Ocağınızı yakarım diyor. Onun için dikkat edeceğiz. Bu vaazlara önem vereceğiz. Bu sohbetler başka şeye benzemez. Bu keyfi bir şey değil. Bu sohbetleri dinlemek yemek programı değil bu. İstersen izle, istersen izleme. Bu bilmem yarışma programı değil. Manyak manyak yarışmalar, kara erkek karışık kuruşuk. Onlar zaten caiz de değil onları izlemek. Başları açık, bacakları açık, her tarafları açık, karı kız karışık. Onlar caiz de değil zaten. Mubah bile olsa bir yemek programı mubah. Diyelim bir erkek aşçı yemek anı. İzlemek zorunda değilsin. Bunlar keyfi şeylerdir. Mubahlar keyfidir zaten. Caiz olmayan zaten günah. Caiz olmayan günah. Caiz olmayan hiç seyredemezsin. Caiz olanı da ister seyret ister seyretme. Belgesel. Seyretmeyebilirsin. Yemek programı seyretmeyebilirsin. Meşru bir yarışma var. Bilgi yarışması bilmem ne. Kumar değil. Mecbur değilsin. Dinleme. Ama bizim bu sohbetler ister dinle ister dinleme kabilinden şeyler değil. Mecbursun. Ahireti istiyorsan, cenneti istiyorsan, yarın mezara gireceksen helalı haramı bilmek zorundasın. Emiri yasağı bilmek zorundasın. Ehli sünnet inancını bilmek zorundasın. Değilse cehenneme gitmek zorundasın. Beni de hiç alakadar etmiyor. Beni ancak vaaz etmekle mükellef. Kapı kapı gezecek kuvvetim gücüm kalmadı. Sen de ne yapacaksın? Bütün milleti uyaracaksın. Ben hoca değilim. O zaman farz-ı kifaye. Hocanın biri yaptı. Sen hoca değilsin. Senden düştü. Ne şartla düşer senden? Ne şartla düşer? O adam bu hocanın sohbetinin kanalını bilmiyor. Daha hala Lale Gül TV'nin kurulduğunu bilmeyen halk var. Çok var. Yani şu anda bizi izleyen de çok var. Ona hiç şüphem yok. Yani ilk ondayız, ilk neredeyiz bilmiyorum. Ona şüphe yok. Birçok kanalda olmadığımız halde yani efendim, yayın organında olmadığımız halde yine en çok izlenenlerdeniz. Buna şüphem yok. Allah razı olsun sizlerin destekleriyle, dualarıyla, bereketleriyle. Ama şimdi birçok insan da daha böyle bir kanal olduğunu duymamış. Adam diyor ki ben internetlerden seni takip ediyorum. Ya diyorum devam televizyon var canlı canlı konuşuyor. Yapma ya diyor. Kimse bana bir şey demedi. O yanındaki de diyor ona ki sen bilmiyor musun? O da ona diyor ki niye demedin? Ben bunları yaşıyorum havaalanlarında, yolda, izde yaşıyorum. Uydurmuyorum yani yaşıyorum. Yani bir insana bile şu Lale Gül çıktı. Burada devamlı sohbetler var. Diyemediniz mi be? Yanınızdaki arkadaşınıza diyemediniz mi ya? Yazık günah. 20 gündür burada 40 tane sohbet oldu. Yani sırf yani yeni sohbet oldu. Yepyeni sohbet oldu. Bu insanlara yazık değil. Niye acımıyorsunuz? Allah da size acısın. Ne olur insanlara vaaz edin. Bu kadar hadis-i şerif rivayetler. Bak bu sahurda yine anlatacağız ahiretten. Cennete girmek için neler yapmak lazım? O konuşulacak. İşte dünden kaldı. Yarım kalan dersi yapacağız. Devam edeceğiz. Ne ilimler var ya. Allah istifade nasip etsin. Şimdi Ramazan'da bir insan uyandığı zaman. Nereden geldik nerelerde? Hadisin başına başlayamadık. Bir yandan bir yana dönerken. Ramazan'da şimdi geceler çok uyumuyor. Kim? Gündüz de uyuyorsun tabii. Sabah namazından sonra, işraktan sonra. Ben de işraktan sonra biraz uzanmıştım o deprem olmasından sonra. Yani işrak vaktinde geçmişti. İşraktan sonra efendim birden deprem oldu mesela şimdi. Tabii ki olabilir. Uyuyoruz diye günahkar değiliz ki. Meşru zamanda uyuyoruz yani. Gayri meşru namazı kaçırmadık hoş. Kerahat zamanı değil. Yani uyku zamanıydı. Uyuduk. Ama Mevla ne yapar? Sen eğer ki namazını kılmışsan, zikrini yapmışsan, tesbihlerini yapmışsan, öyle de yatmışsan, orada ölsen bile yine şehit olursun, göçük altında ölen şehit olur. Ama neden? Namazını kıldın diye. Sen şimdi sabah namazını kılmadan yatmışsan, sonra da öğlende 10'da 11'de depremde ölmüşsen. Ben şimdi sana, şimdi sabah namazını kılmayan adama, yani kasıtlı kılmayandan bahsediyorum. Uyuyakaldı mazur olabilir. Kasıtlı kılmayandan bahsediyorum. Şimdi ben namazsıza da kolaydan şehit nasıl diyeyim yani? Namaz bu ya. En büyük farz. Adam Müslüman mı değil mi diye mezhepler arası tartışma var yani. Ben şimdi şehit demek de kolay iş değildir arkadaşlar. Onun için hep tetikte. Hiçbir namaz kaçırmadan. Uyku geldi uyursun ne yapacaksın? Oruçlu insanlar Uyumadan da hiç oruç tutamazlar. Nasıl tutacaklar ya 17 saat oruç hiç uyumadan? Uyusunlar ama namazlarını hem de cemaatle kılsınlar. Erkekler çok oruçluyor. Kadınların rahatı yerinde. Evde çekiliyor en köşeye kılıyor. Cemaat şartı da yok. Bu kadınlar var ya. Diyorlar ki bu İslamiyet bize biraz yan mı bakıyor acaba? Ne yan bakıyor be? Esas size düz bakıyor. Erkekler daha sıkıntıda. Erkeklerin çok mesuliyetleri var. Kadınların mesuliyeti az. Allah çok acıyor kadınlara ya. Kurban oldum. Cemaat mecburiyeti yok yani. Cemaat mecburiyeti ne demek? Erkeklerin ocakları yanıyor bu cemaatsiz kılmaktan. Neler çekecekler o cemaatsiz kılanlar? Öyle namaz kılmakta da kurtulamıyorsun. Biliyor musun sen? Ondan sonra yandan yana sağdan sola dönerken Allah'ı zikrederse işte Allah'ı zikretmekten dilinizi Allah şeyine alıştırır. Bir uyandın sağa dönüyorsun. La ilahe illallah deyin dönüyorsun. Sola döndün uykudan ayrıldın. La havle ve la kuvvete illa billah. Nasıl durumunuz uyku arasında? Hezeyanlar, savuranlar, uykuda konuşanlar, sövenler, sayanlar. Hiç uykuda dönerken sağına sonra Allah diyenler duymadım işte. Çuvarık Tolu Hacı Efendi gibi birkaç kişilerden rivayet geldi ki 15 dakikada bir şehadet getiriyormuş uykunun arasında. Biz nerede ya? Ya sağa sola dönerken zikrederse melek ona der ki kum barakallahu fik ve rahimekallah. Allah sana rahmetiyle muamele etsin. Yanımızda da melek duruyor biliyor musun? Biz uyurken de duruyor. Kalk Allah hayır bereket versin. Kalkacak çünkü. Şimdi kimisi affedersin çiçek alkıyor. Ondan sonra yeniden geliyor yatıyor. Arada ne bir Allah der ne bir la ilahe illallah der. Yani ne bir şey. Veyahut da teheccüd kaçıyor. Sabah namazı geçiyor. Hiç alakası yok. Yeniden bodozluma yatar. Hiçbir şey duymaz. Eğer diyor namaz niyetiyle kalkarsa yatak dua eder. Yattığı yatak. Yattığın yatak zikrediyor. Dua ediyor. Allah'ıma atılehul furuşel merfu'a. Ya Rabbi cennette yüksek döşekler ona nasip eyle diyor. Yatağın dua diyor. Yüksek döşekler ne mi? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ve furuşin merfu'a. Yüksek döşek. O döşek ne biliyor musun? 500 senelik mesafe kadar yüksekte. Bütün her tarafı altınlarla bezenmiş. Gâşiye suresinin tefsirinde bu geçiyor. Ne hadis-i şerifler, rivayetler var. O cennet döşeklerinin faziletleri hakkında tabii o. Onların altınları, yakutları, zümrütleri, o cennetin döşekleri. Vidale bir sese bu duyuyla elbisesini giyiyor. İşte entari giyiyoruz, cübbe giyiyoruz. Neyse şallar giyiyoruz. İnşallah pantol mantol giymiyorsunuzdur. Elbisesini giyiyor. Elbise dua diyor. Allah'ım attı hüllelel cennet. Ya Rab buna cennet hülleleri nasip et. Cennet hüllelerini anlattık. Bir günde bir saatte 70 renge giriyor. Sündüsten, istebraktan, ince ipek, kalın ipek. Ne cennet atlasları. Ona nasip et. Ayakkabısını giyiyor, nalinini, terliğimizi giyiyoruz. Terlik dua diyor. Allah Allah. Hiç ben bunu düşünmedim bugüne kadar. Bu terliklere de iyi bakmak lazım. Allah'ım sebbet kademeyi ala sırat. Ya Rabbi ayaklarını sıratta sabit eyle, cehenneme düşürme diyor. Bu Ramazan'a mahsus ama. Her gece böyle şeyler yok. Bak Ramazan'da birkaç gecemiz kaldı, birkaç günümüz kaldı. Hep niyet, niyet, niyet. İlim, şuur. Bilmeyen şuursuz olur. Şuursuz olan niyetsiz olur. Niyetsiz olan sevapsız kalır. Sen bunları bilmen lazım. Ve idâ telâvlen inâ. İşte bardağı aldı eline. Sahur yapacak. Su içecek, işte çay içecek. Yedûlehu. Allah'ım eskî min ekvâ bil cennet. Ya Rabbi cennet küplerinden, kulpların, kulplu bardaklarından içir onu ya Rabbi. Ve idâ tevâzı yedûlehu ilmâ. Abdese başladı. Su dua diyor. Allah'ım ettahiru min ezzünubbel hatâya. Ya Rabbi günahlardan, hatalardan arındır onu, tertemiz eyle onu. Su. Nasıl ki dünyada senin kirini pasını temizliyor. Ahirette de dua diyor. Ya Rabbi bunu günahlardan temizle. Ve inkâme beyni edillâhe teâlâ edûl beyt. İki rekat olsun teheccüd kılın. İc'alû fî buyûtikum min salâtikum ve lâ tettehizûhâ kubûrâ. Bukhari hadis-i şerifinde. Siz de diyorsunuz ki hocam ya yatsı dedin kıldık. Teravih kılan zaten geçmişi affoldu dedin. Teravih de kıldık. Cemaatle kılın dedik. Gittik camide de kıldık. Sen şimdi diyorsun ki evde de kalk iki rekatta teheccüd kıl. Ya bu kadar da olmaz. Yani mübarek bir şey mi dedik? 12 rekat kılıyor adam. 2 saat kılıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem 3 saat 4 saat kılıyordu. Yani 2 rekat olsun kıl. Niye hadis-i şerif böyle ki namazınızın bir kısmınızı da evinize ayırın. Evlerinizi mezarlığa çevirmeyin. Nafile namaz içinde kılınmayan ev mezarlık gibidir. Haraptır, sessizdir, ıssızdır. Onun için iki rekat mesela sahurdan evvel abdest aldın. Ya hoca efendi şimdi nasıl abdest alayım? Sahuru yiyeceğim zaten karnım karışacak. Yine abdest tazele. Canımız çıktı abdest tazelemekten vücudumuz çekti ya. sudan. Suda kaldık ya senin yüzünde. Ya arkadaş ne yapalım? Abdest alırsın. İstersen sahuru sonuna doğru 10 dakika kala bitirirsin sahuru. O vakit abdest al yetiştir. İster sahurdan evvel olsun 2 dakika kıl. Sen şimdi biliyorum sahuru rahat yemek istiyorsun. O sonra ezandan sonra da bir 5-10 dakika bir oturuyorsun dinleniyorsun. Tabii taharetin var, istincan var, istibran var bunlar. O arada teheccüd kaçar. Kaçmaması için sen bence önce kalktığında çok zor olacak biliyorum. Ama 2 rekat. Rak'atan fi cevfi'l-leyl hayrun min 1000 rak'atin bin-nahar. Gündüz 1000 rekat kılmaktan hayırlı oluyor o gecenin 2 rekatı. Tamam teravih ile kıyam oldu. Ben hadis-i şerife göre kıyam teravihtir. Ama 2 rekatta teheccüd kılarsa ev dua eder. Allahümme nevvir lehdev. O bina bina. Ya Rabbi bunun kabrini nur eyle. Ve vesse aleyh kabrahu. Kabrini geniş eyle. Gözünün bakabildiği yer, görüp görebildiği kadar geniş eyle. Ve zid rahmet. Rahmetini ziyade eyle. Yani senin kabrindeki nur için, genişlik için dua alman lazım. Orada dua alıyorsun. Ve yenzurullahi aleyhi bir rahmeti ve kul. İşte Ramazan'da en nihayet yatıp kalktıktan sonra, şu işlemleri yaptıktan sonra, 2 rekatta namaz kıldıktan sonra Mevla sana bir kabul hakkı daha veriyor. Nasıl her iftarda müstecap dua var. Şimdi bak birkaç dakikanız kalmış. %100 kabul olunan bir duanız var. Biz dün gece kullandık. Cemaate de kullandırdım. Hepimizi birden Kadir gecesine bu sene mutlaka denk getireceğiz diye bir amin dediler. Ben de oruçluların hürmetine arada kaynayacağım. Onların duasını aldım. Yani ben de o duayı ortağım cemaatle ettik. Şimdi siz bir dua hakkınız var. Her iftarda var. Gece de teheccüd kılarsanız Ramazan'da Mevla rahmetiyle nazar eder. 2 rekat kılsa bile selam verdiği zaman abdi minke dua minke icabe. Kulum dua etmek senden, kabul etmek benden. Ve minke sual ve minnen neval. İstemek senden, vermek benden. Ve minke istiğfar ve minnel gufran. Af istemek senden, affetmek benden. Tertemiz oldun gitti. Yani bir sahurda, seherde de Allah'ın huzurunda şöyle bir ayakta, bir kıyamda dikilirse diyor. Bu müjdeyi alıyor. Tabii ki namazın her tarafı dua mahiyetidir esasen. Ayakta kılarken de tabii dua ayetleri var. Rabbena atina bir ayettir. Bir ayet değil. Meminü men yekul de başlarsan bir ayettir de. Neyse bazı ayet Rabbena ve atina ve vaattena gibi sırf dua olan ayetler de var Kur'an. Ben şimdi Kur'an duaları diye bir kitap çıkarıyorum zaten. Hazırlıyorum. Onlardan bakmanız daha kolay olacak. Kur'an'dan manasını direkt anlayamıyorsunuz. Yani bazı dua ayetlerini de ezberlersiniz. Bir satır, bir buçuk, sırf dua. Rabbena gfirli veli valideye tek ayettir mesela. Böyle bir şeyler ezberlerseniz, teheccüde kılarken hem de ayaktayken de dua yapmış olursun. Hem zamm-ı sure yerine geçer. Ne güzel işler var ya. Hem kısa hem kolay. Hem de dua ayetleri. Değil mi? Şimdi ayetlerin de kendi aralarında faziletler var yani. Kendi aralarında. E şimdi tabii ki Firavun'a beddua eden ayetle Allah'a metheden ayette bir değil. Hepsi ayet değil mi? Hepsi ayet. Hepsi vahiy, hepsi Kur'an. Ama şimdi Firavun'a lanet okuyan ayette her harfine 10 sevap var. Bu genel Kur'an'a vaat edilen müjdedir. Men kara harfen minel Kur'an felu men kara eliflam felu bi kulli harfin aşru hasene. Bir harf okusa Kur'an'dan 10 hasene alır. Ona o Firavun hakkındaki ayeti de okusan aynı. Hepsi aynı. Kur'an hepsi Allah. Ama kulü vallahu okursan ne oluyor? 3 kere okursan bir hatim. İzâ zülcile Kur'an'ın 1/4'üne muadil. Efendim kulü yel kafirun işte efendim 1/4'üne muadil. Elâkümüttekî asûr 1000 ayete muadil. Ne oldu şimdi? İşte onun için ayetlerin aralarında sevap bakımından fark var demek istiyorum. Vahiy olmak bakımından fark yok. Ama sevap bakımından fark var. Onun için yani dua ayetlerinden bir şeyler ezberlerse o kitabı yakında çıkaracağım inşallah. O dua size ailenize bin ezvacına, zürriyatına, eşimize, zürriyetimize değil mi? Rabbi ebli milledünke zürriyeten tayyibe inneke semi'ud dua. Bir satır bak çocuğu olmayanlar için ne kadar münasip. Veya çocuğu olanların çocuklarının hayırlı olması için. Zürriyeti tayyibe nasip et bana. Tabi bu Yahya Aleyhisselam'ın duası, Zekeriya Aleyhisselam duası olabilir. Bunlar ayrı şeyler. Ama Kur'an ayeti olduğu için biz onları namazda okuyabiliyoruz. Hem sure yerine geçiyor yani. Kıraat yerine geçiyor, tilavet yerine geçiyor. Hem dua oluyor, hem ayakta Ramazan'da teheccüde şöyle bir iki ayetle kıldığını düşün falan. Çok güzel olur arkadaşlar. Çok şuur verir bize. Ameli salihe gayret edelim. Allah Teala fazl-ı keremiyle kabule karin eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedun aleyhi ve sellem. Teslimen kesiyorum. Elhamdülillahi rabbil alamin.